serca. Wyciąg z korzenia cykorii pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca i krążenie krwi. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 19 lutego, minęła 17. Anna Kowalik-Bramkati, zapraszam na serwis. Wchodzimy w sytuację kryzysową, mówi minister zdrowia i apeluje o zachowanie reżimu sanitarnego. Kolejne zapisy na szczepienia przeciw COVID-19 dla seniorów 70+ zostaną uruchomione w drugim kwartale. W Białymstoku protest przeciw represjom wobec niezależnych białoruskich dziennikarzy. O zachowanie reżimu sanitarnego apeluje minister zdrowia. Adam Niedzielski podkreślił, że ponownie wchodzimy w sytuację kryzysową i należy spodziewać się dalszego wzrostu liczby zakażeń koronawirusem. Rozprężenie w kwestii przestrzegania zasad oraz pojawienie się obok brytyjskiej, także południowoafrykańskiej mutacji wirusa wpłynie na to, jak będzie wyglądała trzecia fala pandemii w Polsce, mówi minister. Musimy podjąć bardzo takie zaostrzające kroki, jeżeli chodzi o przestrzeganie dyscypliny społecznej. Ponieważ wszyscy przyzwyczailiśmy się troszkę już do tego, że ta liczba zakażeń w ostatnim czasie malała, mieliśmy poczucie stabilizacji, to chcę wyraźnie powiedzieć, że trend się zmienia. Wchodzimy w sytuację znowu kryzysową, zwiększenia liczby dziennych zachorowań. Dzisiaj potwierdzono 8777 nowych zakażeń, 241 osób zmarło. W drugim kwartale mają zostać uruchomione zapisy na szczepienia koronawirusowe dla seniorów 70+, którzy nie zdołali się zaszczepić. Rząd czeka na informacje od producentów w sprawie dostaw, mówi szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk. Na razie tych informacji nie mamy, interweniujemy zarówno przez Komisję Europejską, jak i bezpośrednio u producentów, ale nie mając tej podstawowej wiedzy nie możemy uruchamiać zapisów na drugi kwartał. Przypomnę, że zgodnie z obecnie obowiązującymi rekomendacjami to będą szczepionki firmy Pfizer i Moderna. Do tej pory w Polsce przeciw COVID-19 zaszczepiono ponad 2,5 miliona osób, ponad 800 tysięcy przyjęło dwie dawki. Zakończyło się posiedzenie Prezydium Komitetu Politycznego Prawa i Sprawiedliwości. W spotkaniu wzięli udział najważniejsi politycy PiS, m.in. prezes partii Jarosław Kaczyński i premier Mateusz Morawiecki. Podczas trwającego ponad 3 godziny spotkania poruszone zostały kwestie m.in. szczepień, podatku od reklam i sytuacji u koalicjantów, czyli w Solidarnej Polsce i w Porozumieniu. Na zapowiadaną odwilż przygotowuje się gmina Słubice w powiecie płockim. Mieszkańcy z niepokojem patrzą na skutą lodem Wisłę. W magazynie jest przygotowana folia, worki, żwir i łopaty, a strażacy nieustannie patrolują wały, mówi sekretarz gminy Przemysław Nowacki. Od kilku dni strażacy z wszystkich jednostek są w stanie gotowości bojowej. W dzień i w nocy jest prowadzony monitoring wałów. Co 4 godziny podawane są dane odnośnie stanu rzeki, odnośnie stanu zludzenia na Wiśle. Mieszkańcy pamiętają jeszcze katastrofalne w skutkach powodzie zimową z 1982 roku i letnią z 2010, kiedy Wisła przerwała wał w Świniarach. Protestują, bo nie zgadzają się z wyrokiem sądu wobec dziennikarek Biełsatu. Białorusini zebrali się przed konsulatem swojego kraju w Białymstoku, by potępić kary dla Darii Czulcowej i Kaciaryny Andriejewej. Dziennikarki zostały skazane na 2 lata więzienia, bo relacjonowały antyrządowe protesty. Dziennikarze swoją robotę robią i nie mogą za to siedzieć za kratami. Nasze serce bolą za tych dziewczyn, które siedzą zaraz w więzieniu i które mają zaraz 2 lata kolonii karnej. Oni po prostu robiły swoją pracę i nic złego nie robiły. Dlaczego tak? Okropne to jest. Jak można dziennikarkę posądzić o to, że ona jest dziennikarką? Wykonuje swoją pracę, ale niestety to taki kraj. Najpierw my chcemy, żeby cały świat, niech sobie nawet Białystok, niech sobie nawet mieszkańcy tej ulicy, żeby wiedzieli o tym i żeby nie zapomnieli o tym, co teraz dzieje się na Białorusi. Dziś także rozpoczął się proces karny wobec dziennikarki portalu TUT.by. Średnio 80% wpływów w porównaniu z rokiem poprzednim straciły w 2020 sektory kultury, rozrywki i sportu we Włoszech z powodu ograniczeń spowodowanych pandemią. Dane opublikowało Włoskie Stowarzyszenie Autorów i Wydawców. Wpływy biletowe na wszelkiego typu imprezy kulturalne i sportowe w ubiegłym roku spadły o 82%, czyli o ponad 4 miliardy euro. Włoskie kina i teatry straciły ponad 70% wpływów, agencje koncertowe blisko 85%. W związku z tym, że imprezy sportowe odbywają się od początku pandemii bez udziału kibiców, wpływy biletowe w całym sektorze w ubiegłym roku spadły o ponad 80%. Podobne straty zanotowali organizatorzy dyskotek, targów, wystaw i kongresów. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. W Trójce czas na sport. Adam Malecki. Dziś skoczkowi narciarscy rywalizowali w okolicach zamku Drakuli. I w Rumunii działy się rzeczy niespodziewane. Za nieprawidłowy kombinezon zdyskwalifikowany został lider Pucharu Świata Norbek Halvor Egner Granerud, a także wicelider Niemiec Markus Eisenbichler. W takich okolicznościach przyrody zwycięstwo poszybowało do Japończyka Ryoyu Kobayashiego. Drugie miejsce Kamila Stocha. To jego 79. podium w karierze. Jakie samopoczucie zdradził Stoch przed kamerami TVP Sport? No jestem super zadowolony. Ten dzień był bardzo na plus. Taki pozytywny zastrzyk energii, ale z drugiej strony też muszę gdzieś mieć z tyłu głowy, że w dalszym ciągu muszę być bardzo skoncentrowany. Szybko może się wszystko zmienić. Muszę twardo stąpać po ziemi, mieć na boczności i być bardzo skoncentrowanym, bo dzisiaj był super dzień. Trzecie miejsce zajął Niemiec Karl Geiger. Czwarty był Dawid Kubacki, a tuż za nim Piotr Żyła. W klasyfikacji generalnej wciąż prowadzi Granerud, Stoch jest trzeci. W narciarstwie alpejskim mistrzem świata w slalomie gigancie został Francuz Mathieu Febvre. To jego drugi złoty medal w Cortinie d'Ampezzo. Wcześniej był najszybszy w slalomie równoległym. Drugie miejsce zajął Włoch Luca de Aliprandini, a trzeci był Austriak Marco Schwarz. Prowadzący po pierwszym przejeździe faworyt tej konkurencji Francuz Alexis Pinturo wypadł z trasy. W piłkarskiej ekstraklasie czas na 18. kolejkę. O 18.00 Stal Mielec zagra z Krakowią. Stal zamyka tabelę, pasy są na trzecim miejscu od końca. Jak ważne jest to więc spotkanie, wie nawet trener Michał Probierz. Trzeba po prostu ten trudny okres przetrwać teraz i też wiemy, że przy tych problemach zdrowotnych, które nas dotknęły, to cały czas trenowaliśmy, nagle tydzień przed ligą nam powypadało i tydzień przed ligą nagle się okazało, że ci zawodnicy kolejne problemy mają zdrowotne, dlatego spokojnie i cierpliwie do tego podchodzimy, zdaję sobie sprawę, jaki to jest mecz. O 20.30 Wisła Kraków podejmie lidera, czyli Pogoń Szczecin. W tenisowym Australian Open znamy już komplet finalistów zarówno w turnieju pań, jak i panów. Dziś do Serba Nowaka Dżokowicza dołączył Rosjanin Daniil Miedwiediew, który pokonał w trzech setach wyczerpanego po pięciosetowej wygranej batalii z Rafą Nadalem Stefanosa Tsitsipasa. Było 6-4, 6-2 i 7-5. Jutro w finale pań Amerykanka Jennifer Brady zagra z Japonką Naomi Osaką. Kolejny sport za dwie godziny. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy na południowym zachodzie i zachodzie zachmurzenie na ogół małe, na pozostałym obszarze duże z większymi przejaśnieniami, mgły miejscami marznące, ograniczające widzialność do 100 metrów. Temperatura minimalna od minus 9 stopni w Kotlinach Karpackich, minus 5 na południowym wschodzie, do plus 3 na zachodzie i północnym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Szpiegostwo. Dywersja. Sabotaż. Przecież wiesz, co grozi za takie rzeczy. Ty to czytałeś? Nie, musiałem. Życzliwy śledczy sam mi przeczytał. Słuchowisko Radia Gdańsk na scenie teatralnej Trójki. Wojciech Fułek. Spisek komandorów. W roli komandora Stanisława Mieszkowskiego wystąpił Krzysztof Janczar. Spektakl opatrzony komentarzem autora. To dramatyczna historia jednego z bohaterskich dowódców obrony Wybrzeża z roku 1939. Na antenie w niedzielę o 25. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. No i przyszła już zima. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo Gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o Gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Z okazji kumulacji powiem wiersz. Na dole bęben, na górze kule, wygraj miliony, no i w ogóle. W kumulacji Lotto do wygrania 20 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Żegnamy reklamy. Trójka.

wszystko, a jest wszystko. Jesteś tu zupełnie sam, najzwyczajniej w świecie jesteś. Nikt nie czeka na twój znak, nikt nie patrzy jak potyka się. Nie ma fanfar złotych bram, barwnych świateł, ciepła tłumu. Piękno da się znaleźć tam, nawet w ciszy i bez ruchu. I to zapiera dech, że jest w sąsiadzie nic. Gdy budzisz się, to nadal jesteś ty. I to zapiera dech, że obok ciebie jest ktoś i że mogło być nic. I to zapiera dech, że jest w sąsiadzie nic. Gdy budzisz się, to nadal jesteś ty. I to zapiera dech, że obok ciebie jest ktoś i że mogło być nic. A jest wszystko. Potrzebujesz barw, bo chociaż wczoraj zaszło słońce, to nie musi jutro wstać. I to zapiera dech, że jest coś, a nie nic. Gdy budzisz się, to nadal jesteś ty. I to zapiera dech, że obok ciebie jest ktoś i że mogło być nic. I to zapiera dech, że jest coś, a nie nic. Gdy budzisz się, to nadal jesteś ty. I to zapiera dech, obok ciebie jest ktoś i że mogło być. A jest wszystko. A jest wszystko. Jest wszystko. Kwiat jabłoni. Mogło być nic. Oj, lepiej, żeby tak nie było, bo z pustego i Salomon nie naleje. Ale jest wszystko i to najważniejsze. W Trójce, proszę Państwa, pora na podsumowanie ekonomiczne. Ekonomia w Trójce. Sylwia Zadrożna. Zapadły pierwsze decyzje w sprawie zatorów płatniczych. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Tomasz Chrustny nałożył kary na dwie spółki. Walka z zatorami płatniczymi to zadanie szczególnie ważne w czasie pandemii, kiedy terminowe otrzymanie płatności może decydować o być albo nie być wielu przedsiębiorców. W 2020, czyli pierwszym roku obowiązywania ustawy o zatorach płatniczych, wszcząłem 100 postępowań dotyczących największych dłużników. Właśnie wydałem pierwsze decyzje, w których nałożyłem kary na dwie firmy w łącznej wysokości ponad 470 tysięcy złotych. Dotyczyły spółek Loco Transpet i Havi Logistics. Obie spółki zajmują się transportem towarów. Szwedzka firma Northvolt zainwestuje blisko 750 milionów złotych w budowę fabryki modułów bateryjnych w Gdańsku. W nowym zakładzie powstanie też centrum badawczo-rozwojowe, a pracę w kompleksie znajdzie blisko 500 osób. W niemal 2 na 3 domy nie udaje się uniknąć kłótni o pieniądze. W co szóstym zdarzają się one regularnie. A o ich powodach mówi Diana Borowiecka z rejestru dłużników BIK Info Monitor. Główne powody tych kłótni to nieliczenie się ze zdaniem partnera, jego rozrzutność i zbyt niskie dochody. Ale nieporozumienia to nie wszystko, bo co trzecia osoba, zanim przystąpi do rozmowy, sprawdza pokryjomu finanse i wydatki swojego partnera. Zdecydowanie częściej partnerzy kontrolują partnerki, bo też częściej mają dostęp do finansów swojej drugiej połowy. Pandemia spowodowała, że awantur jest niestety nieco więcej. W styczniu sprzedaż detaliczna była o 6% niższa niż przed rokiem, podał dziś GUS. Jak wyjaśniają ekonomiści, na wynik ten wpłynęło m.in. zamknięcie galerii handlowych, a w najbliższych miesiącach możemy oczekiwać poprawy sytuacji. Za nami tydzień wzrostów cen na stacjach benzynowych. Zaskoczenia jednak nie było, bo i paliwa drożeją w hurcie i mamy coraz wyższe notowania samej ropy naftowej.

Dziś Dzień Nauki Polskiej. Mówimy o nim na naszej antenie od rana i na szczęście możemy się też czasem czymś pochwalić. Mówiłem Państwu dzisiaj na początku naszego spotkania o profesorze Mieczysławie Beckerze. To polski inżynier i naukowiec zajmujący się pojazdami terenowymi i główny konstruktor załogowego pojazdu księżycowego programu Apollo. A powiedziałem to przy okazji misji na Marsa, misji kosmicznej NASA, którą wczoraj cały świat, także Polacy, obserwowali z wielką radością. Choć wciąż nam daleko do tych krajów, które nadają bieg naukowej historii, to nie brakuje takich wynalazków i projektów, które na stałe zmieniły świat i wciąż oczywiście pojawiają się nowe. O nich powie Państwu Kuba Witkowski. Któż by się nad tym zastanawiał? Jak trzeba, wsiadamy do auta i podczas deszczu włączamy wycieraczki. I kto by pomyślał, że ten wynalazek przypisuje się Polakowi, tak jak i wynalezienie kamizelki kuloodpornej czy lampy naftowej. Polak przecież potrafi. To u nas wymyślono niebieski laser, podstawę Blu-raya i opracowano technologię grafenową. A dziś w Polsce też pracuje się nad wieloma projektami, których nie powstydziłyby się kraje kojarzone z najlepszymi innowacjami. Ot informacja sprzed paru dni. Trwają prace nad miejskim filtrem powietrza, który w ciągu doby oczyszcza kubaturę wielkości Stadionu Narodowego. Urządzenie jest w stanie filtrować różne cząsteczki, nie tylko pyły zawieszone, o rozmiarze powyżej 0,1 mikrometra. Krzysztof Baranowski, szef projektu Oxygen, zapewnia też, że filtr radzi sobie z cząsteczkami, w których znajduje się koronawirus. Przykład z innej beczki, robot serwujący ulubione drinki. Oczywiście taka wizja maszyny, która z nami rozmawia, jest jeszcze odległa. Mówi Kamil Paśko ze startupu Polejmi. Natomiast znając upodobania użytkowników, jesteśmy w stanie zasugerować mu ciekawe smaki albo nowe drinki. To ten z kategorii ekstrawaganckich pomysłów, ale jak mawiał klasyk, kto nie ryzykuje, nomen omen nie pije szampana. I z tego założenia wychodzą też twórcy polskiego pociągu przyszłości, czyli Hyperloop. To jest system możliwy do zainstalowania na istniejących torach. Mówi Michał Litwin, szef strategiczny projektu. Z pociągami, które będą lewitowały przy pomocy naszej technologii. Jednym słowem, Polacy to zdolne bestie. Nigdzie lepiej tego nie widać jak w kosmosie. Nie tak dawno głośno było na przykład o polskim wyposażeniu sondy marsjańskiej InSight. Urządzenie typu KRET, służące do badań. Są jeszcze inne urządzenia, dodaje Karol Seweryn z Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk. Urządzenie typu wiertnica do pobierania rdzeni Księżyca, czy urządzenie typu Pac-Moon, to trochę moje dziecko. Budujemy też drony, robimy innowacyjne baterie. Niestety część z tych projektów, mimo rozwijania programów państwowego wsparcia, wciąż trafia za granicę. Tak było kiedyś z grafenem, niebieskim laserem, a ostatnio z bateriami, w których zastosowano unikatowy elektrolit. Trzeba przyznać, że kreatywności Polakom nie brakuje, także jeśli chodzi o nazwę biznesów. A jaki jest Państwa komentarz w tej sprawie? 2 2 7 3. Czekamy jeszcze na telefony do godziny 18, a do niej pozostało niespełna 18 minut. bardzo przyjemne dźwięki od Royal Blood. Mają już Państwo plany na weekend? Może kino? W całym kraju działa około 240 małych kin, no chyba, że wolą Państwo teatr. Jakie emocje towarzyszą widzą, co mówią aktorzy i dyrektorzy scen polskich, to sprawdziła Aleksandra Krawczyk. Pani teatrów to jest taka grupa, która nie bardzo sobie życie bez teatru wyobraża. Paweł Łysak, dyrektor Teatru Powszechnego w Warszawie. Spektakl na żywo to jest coś zupełnie innego. To spotkanie, ten bezpośredni kontakt, bez tego kontaktu nie bardzo wyobrażamy sobie życie. Na pierwszy spektakl bilety się sprzedały w 6 godzin. Widać, że nie tylko my się stęskniliśmy za widzami, ale widać, że widzowie również się stęsknili za nami i gremialnie przyszli. O tym, że widzowie wyczekiwali spektakli na żywo, chyba nikogo nie trzeba przekonywać. Trzeba wykorzystać te najbliższe 2 tygodnie, bo nie wiadomo tak naprawdę, jakie będą dalsze decyzje w zakresie dostępu do kultury, więc korzystamy, póki możemy. Studiujemy wiedzę o teatrze, więc się bardzo ucieszyłyśmy, że otworzyli, bo są to potrzebne i do nauki, i to jest jakaś część naszych zainteresowań. To bardzo ułatwiło nam na pewno studiowanie teraz, w tym czasie, kiedy już co 2 tygodnie można chodzić. Ja jestem podekscytowana, szczerze powiedziawszy. Dużo oglądamy online, więc już mam powoli tego dość i cieszę się, że na żywo. Ja się czuję dziwnie z kolei. Dziwnie jest wrócić w tych maseczkach i jakoś mi się wydaje, że jest mniej ludzi i mniej takich właśnie ekscytacji przed, że nikt nie rozmawia, tylko wszyscy z dystansem, więc dziwnie. Rok nie byłam w teatrze i po prostu już leciałam tutaj jak na skrzydłach. A korzystała Pani wcześniej z kultury online? No tak, ale to nie jest to samo, co żywa kultura. To jednak jest kontakt z żywymi aktorami, to zawsze jest różnica. Jestem zadowolony, bo miałem bilet kupiony na kwiecień chyba poprzedni. Nawet jeżeli teatry działają z 50% obłożeniem, to nikt nie wyobraża sobie życia bez nich. A razem z widzami cieszy się także aktor i improwizator z warszawskiego klubu komediowego Bartłomiej Magdziarz. Tak jak my byliśmy spragnieni, tak i ludzie są spragnieni. To się czuje. Bardzo się cieszymy, że znowu możemy grać, dlatego że każdy artysta, który obcuje z żywym widzem, przyzna, że to są bardzo ważne emocje, to co się odbywa pomiędzy publicznością a ludźmi na scenie. Ta dopamina, to wszystko do nas wróciło z jakimś takim podwójnym, potrójnym power. Cieszyliśmy się jak dzieci w pierwszy weekend. Mimo że czekanie dłużyło się w nieskończoność, to wreszcie możemy korzystać z dóbr kultury na żywo. A jeśli nie macie Państwo planów na weekend, to odpowiedź nasuwa się sama. Dyskretnie przypominam, że weekend już trwa. Po 18 w tonacji trójki już za kilkanaście minut spotka się z Państwem Jędrzej Kodymowski. The Dumplings i Massive Attack, między innymi w pierwszej godzinie. Gra tylko Pearl Jam. Na Białorusi skazano dwie dziennikarki telewizji Biełsat na 2 lata kolonii karnej. Grafika z ich wizerunkami pojawiła się na budynku polskiej ambasady przy Unii Europejskiej w Brukseli. Warto, proszę Państwa, o tym mówić i skupiać uwagę na tym, co będzie się działo w przypadku tych dwóch, jakby nie było, naszych koleżanek. Zmierzamy, proszę Państwa, do końca naszego spotkania. Bardzo dziękuję dzisiaj za wspólnie spędzony czas. Marek Zalewski, Agnieszka Łukasiewicz, Karol Gnat. Kłaniamy się nisko Państwu. Dobrego, spokojnego wieczoru. A my usłyszymy się jutro po 20 w rytmie na 3.